राजा ये इशारा कर रहे हैं, फहाजा ये हाजल किताब किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं। पोएट्री इसमें इशारा है। फिर उन्होंने लिखा मुख्तसर उन ये एकतसर एकतर शुरू से इसमें मफूल का सीधा है, यानी बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर मुजस मुख्तसर छोटा सा छोटा जिसको कहते हैं, और मजबूत जबत है यजबूत उसे मजबूत इसमें मफूल का सीधा है। तो यहाँ मजबूत से मुराद ये छोटा सा रिसाला है हिदायतुन नहवों में, लेकिन वो लंबी लंबी बातों से और इधर उधर की बातों से महफूज है, यानी उसके अंदर लंबी लंबी तकरीर भी नहीं है, लंबी लंबी बातें भी नहीं है, और इधर उधर की बेकार जिसमें फ़ायदा ना हो ऐसी बातें नहीं है। महफूज मिनल हश्वी व तकवीर। तो आप जानते हैं कि हाजा तो मुब्तदा है, मुख्तसर ये एक खबर है, मजबूत और फिर ये आया फिर ना है। खैर तर्जुमा तो उसका करेंगे। अब उसके बाद वो कह रहे हैं हाजा मुख्तसर मजबूत फिर ना भी जमातु फी ही मुहिम्मत ना भी। तो जमा तो आप जानते हैं फेल फाई और फी ही जार मजूर और ही की जमीन का जो जा मर्जा है फी ही वो लौट रहा है मुख्तसर इसकी तरफ, मुख्तसर मुजक्कर है इसलिए जमीर मजरूर आई। मुहिम्मत नहवी तो मुहिम्मत नहवी कहा, हालांकि नहव का लफ्ज पहले आ चुका था तो कह देते मुहिम्मत ही क्यों नहीं कहा। तो मुहिम्मत का मतलब मुहिम्मत का माना है मकासिद, क्या मकासिद नहव के मकासिद। तो अब ये मुहिम्मत ही ग्यारहवीं जुबान में इख्तिसार होता है मुख्तसर, तो इन्होंने नहव कह करके इसको थोड़ा लंबा कर दिया। तो कहा कि बात को जो है अच्छी तरह उसको जहन नशीन करने के लिए, क्योंकि आप मुहिम्मत ही कहते हैं तो आदमी पढ़ने वाला जो है जरा ये कि ये जमीन किधर लौट रही है वो सोचता है, ये करता है वो करता है, लेकिन जब आपने नहव कहा तो फौरन उसके जहन में माना बेहतर। तो उसको वो कहते हैं कि मुहिम्मत कहा, मुहिम्मत ही नहीं कहा। क्यों? हालांकि ये मुख्तसर था और अरबी जुबान में हमेशा इख्तिसार को पसंद किया जाता है। तो कहा क्योंकि इसमें जाहिर का इसमें ज़मीर की जगह पर लाना वो बात को मजबूत तरीके से समझने का फ़ायदा देता है, इस वजह से। तो ठीक है, आपने नहव के मकासिद को जमा किया है तो सब किताबों में वो तो नहव के मकासिद तो लिखे हुए हैं, तो फिर आपने उसको कैसा लिखा है? तो कहा कि आला तरतीब काफियती, ये काफिया एक किताब इससे पहले बहुत सालों पहले इस मदरसे में पढ़ाई जाती थी सफ़ुर रबी, फिर उसको उसके अंदर चूँकि वो अच्छी किताब है और बहुत मशहूर और मारूफ किताब है और लोग उसका बड़ा नाम है, जो कोई काफिया पढ़ ली तो गया वो नहव का माहिर बन गया, लेकिन लोगों को मुश्किल लगती थी या लोग उसमें फेल होते थे, तो फिर उन्होंने ये दूसरी किताब भी लाई मजमू कवायद लुगत अरबिया, तो अब वो पढ़ाई जाती है। तो ये काफिया जो है तो इन्होंने दिया यहाँ पर, तो कहा कि काफिया की तरफ यानी अपनी ये जो किताब है उसकी जो सीक्वेंसी है उसको मंसूब किया काफिया की तरफ, तो काफिया की तरफ मंसूब करने की क्या हो जाए? तो कहा कि अजमत के लिए, क्या अजमत जैसे आप कहे कि हम हुजूरी किससे पढ़ते हैं और आप कहते हैं फुला मुफ्ती से हम पढ़ते हैं, तो वो दूसरा कहे हम तो मौलवी अब्दुल्ला बिल्ला से पढ़ते हैं, तो वो जो मुफ्ती के पास पढ़ता है तो वो कहा कि अच्छा बहुत बड़े आदमी के पास पढ़ता है। अब ये काफिया बड़ी किताब थी, सीधा बैठ भाई सीधा बैठ, सीधा सीधा सीधा सीधा सीधा ये तो ये तरतीब की तरफ इजाफत, तरतीब की इजाफत काफिया की तरफ एक शान को जाहिर करने के लिए, एक बड़ा यानी उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए। जैसे आप कहते हैं अलकाबतु बैतुल्लाह, क्या काबा बैतुल्लाह है, तो आप बैतुल्लाह की तरफ जो निस्बत करते हैं, हालांकि अल्लाह का तो कोई घर है नहीं, अल्लाह का कोई अल्लाह मुबर्रा और मुनज्जा है, वो किसी जगह बैठ सकता है, इसलिए अल्लाह की जात तो मुबर्रा और मुनज्जा है। इस वजह से बड़ी चीज की तरफ निस्बत करेंगे तो बड़े बनेंगे, तो इस तरीके से काफिया की तरफ निस्बत कर, क्योंकि उस जमाने में और अब भी है वो काफिया के, तो उसकी वजह से बुरा काफिया की तरकीब पर है। मुबव्विबन व मुफस्सिलन, ये मुबव्विबन और मुफस्सिलन जो है ये फतेह कसरे के साथ भी पढ़ा गया है और फतेह के साथ भी पढ़ा गया है। तो मुबव्विबन का माना बाप बनाने वाला और फसल बनाने वाला, तो ये जमातु में तू की जो जमीर है वो जुलहाल है और ये उसका हाल है, इसलिए मंसूब है, इसलिए वो उसके वो नीचे उन्होंने लिखा है कि अक्सर जगह पर अब्वाब उन्होंने लगाए, नहीं यहाँ इसके लिए नहीं, मुबव्विबन व तो ये अब्वाब बना करके गोया के बाप इसमें कायम किए हैं और फसलें हैं, जैसा कि आप पढ़ेंगे फसल भी और अब्वाब भी, बाबुल अव्वल फिल मरफूआ की बाबुल सानी, इस तरीके से बाबुल अव्वल इसमें। तो दूसरा जो है मुबव्वबन मुफस्सलन, तो उस सूरत के अंदर वो हाल होगा फी ही में जो जमीर है ही गुनाहों की तरफ लौट रही है, यानी इस हाल में उस ना हुआ कि मुख्तसर रिसाले में अब्वाब बनाए गए हैं और फसलें बनाई गई हैं, समझे भाई फर्क? मुबव्विबन मुफस्सिलन का फर्क समझे जी? एक है बाप बनाने वाला और एक है बाप बनाया हुआ, दोनों को नहीं समझते फर्क, इसमें मफूल इसमें फाइल का फर्क नहीं समझते। तो एक आदमी बना रहा है और एक बनाया हुआ रखता है, तो दोनों में फर्क नहीं हुआ ये? वो कह रहे भी इबारतिन वाजियत, तो चूंकि काफिया की तरकीब पर है तो काफिया की जो इबारत है वो मुश्किल है, तो इसलिए कहा उस वो मुगलक इबारत है, इबारतिन वाजियत बिल्कुल क्लियर साफ शफाफ जाहिर आपके मंतिक की इस्तिलाह में बदही की तरह। तो ठीक है बेबारत नवाज है, तो गोया ये जितना यहाँ लिख रहे हैं उसमें मुसन्निफ अपनी किताब का तारुफ करवा रहा है, इंट्रोड्यूसिंग द हिज किताब, कि हाउ आई फॉर्म दिस किताब एंड व्हाट पैटर्न एंड व्हाट सेट। ठीक है, उसके साथ क्या किया है, एक तो आपने अफवाह बनाए हैं फसलें बनाई है, फिर वाजे इबारत के साथ है, इसकी इबारत बिल्कुल वाजे है क्लियर है। मा इराद अल अमसिला क्या औरद यूरिदु इराद, उसका माना पेश करना लाना, अल अमसिला मिसाल की जमा है, और मिसाल कहते हैं वो चीज़ जो किसी चीज़ की वजाहत करे, क्या किसी चीज़ की वजाहत करने के लिए कोई चीज़ लाई जाती है उसकी मिसाल देते हैं, उसकी जमा अमसिला है। फी जमी मसाइलिया, हाँ की जमीर का मर्जा जो है वो मुहिमा की नाहो की तरफ, इसकी तरफ लौट रहे मुहिम्मा किन्ना हो जो है तो मुहिम्मा चुके मुआना से तो उसकी तरफ लौट रहे या मुख्तसर की तरफ भी लौट सकते हैं विसालतु मुख्तसर क्या उसकी तरफ जमा लौट रहे तो गोया वो कह रहे हैं कि ना हुआ कि जितने कवाहिद बयान किए हैं और मसाइल बयान किए उन सब को समझाने के लिए वाजे इबारत के साथ हर कायदे के लिए मिसाल भी लाए अब क्योंकि काफिया में हर कायदे की मिसाल नहीं है या इबारत वाजे नहीं है तो इस वजह क्योंकि भाई आप काफिया की तरतीब पर किताब लिखी तो आप किताब लिखने की जरूरत ही क्या थी वो तो थी काफिया तो आप काफिया की तरतीब पर तुमने नाव पर किताब लिखी तो उसका जवाब दिया कि उसकी वो वाजे इबारत नहीं थी मुगलक इबारत थी उसमें हर कायदे की मिसालें नहीं थी इसमें मिसालें हैं फिर उसमें जो है वो दलीलें देते थे और इल्लतें बयान करते थे कि दलील के मरफू क्यों पढ़ा जाता है एंड व्हाई यू कांट रीड इल्लत वजह तो वो कह रहे मिन गैरी तअर्रुजिन बगैर छेड़छाड़ किए हुए अदिल्ला जमो दलीली जमो दलीली और इल्ला इललुन इल्लत की जमा है ये दलील की जमा है और दलील वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से कोई चीज़ पहचानी जाए जिसके ज़रिए से उसको दलील कहते हैं दलील वो चीज़ होती है कि जिसके ज़रिए से आप दूसरी चीज़ को पहचान सके और इल्लत जो है वो सबब और रीज़न कि वाई फाइल मस्ट बी द मरफू वाई मस्ट बी द मंसूब वो इल्लत तो उसकी इल्लत बयान करते तो वो सब जो है काफिये के अंदर है उसमें दलीलें भी है उसमें इल्लतें भी हैं तो कहा आप वाजे इबारत लाए आप मिसालें लाए आपने दलीलों और इल्लतों को छोड़ दिया उसकी तरफ तवज्जो नहीं की दुनिया बच्चा थी वो रिंग दिया तो आगे उन्होंने उसको बताया क्यों तो ये अन ला है तो अन पोशीदा होने की वजह से यूसफ विषय क्या ईशा इसको कोई सू ना पड़े अब ये यूसफ सब वसा यूसफ विशु और मारूफ और सब वसा यूसफ वसु मजहूल तो अगर आप इसको मारूफ पढ़ेंगे ये अल्लाह युसविशा जहनल मुक्तदी और मजहूल पढ़ेंगे तो ये अल्लाह युसविशा जहनुल जहनुल मुक्तदी और मारूफ पढ़ेंगे तो फिर जहनल मुक्तदी मफूल बनेगा जब युसविशा पढ़ेंगे तो ये जहनल मुक्तदी ये मफूल बनेगा और मजहूल पढ़ेंगे तो नाइफ फाइल बनेगा लेकिन ये जो मिसालें वगैरह जो कुछ उन्होंने लिखा है वो अक्सर जगह पर तो है बाद जगह पर आपको मिसालें नहीं मिलेगी अक्सर मवाली और लीला अक्सर हुक्म इसी तरह ये जो कहते हैं कि मुक्तदी यानी शुरू में ना हुआ पढ़ने वालों के जहन में तश्वीश पैदा ना हो मेरे जैसा पढ़ाता है अब है इतनी किताब आसान और ये ऐसे पढ़ा रहे कि सबके जहन तश्वीश में पड़ गए तो दुआ करो इसके लिए ताकि वो तश्वीश में न जाए अनफहमिल मसाइल मसाइल के समझने में नहीं ना हो कि मसाइल के समझने में दे भाई सीधा बैठ तश्वीश में ना पड़े हो गया ये अब ये तो ऐसा है कि उसको पढ़ना चाहेंगे तो ये पूरा सफा पढ़ना पड़ेगा और पूरे सफा पढ़ना चाहेंगे तो घंटी पूरी हो जाएगी फिर सबक ही नहीं हो मैंने मोटी मोटी बातें दिखी फिर अगर आपको इसको पढ़ना है आप पढ़िए और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप आइए क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो लोग इसमें देखते पहले से देख कर आना चाहिए उसको जी चलिए खैर बहरहाल अब मैं आपको इसका ये लिखवाता हूँ तर्जुमा अम्मा बालू तो आपका काम है ये तर्जुमा अच्छी तरह याद करना क्यों आपको